Korenzeiker. Korenzeiker is de andere naam voor mus. Dat je het maar weet. Tutke gaap. Kwak. De kwak is een soort reiger. Kennen we allemaal wel. Geef mij een portie maar een kwakkie. Moorpiel. Nesbevlekker. Nimmerzat. Oorgier. Papua kruiper. Pechvogel. Pestvogel. Piel. Pikmeel. Poep. Potuil. Reetmus. En rosse kwak. Rotgans. Rotvogel. Rotzak. Scharrelaar. En schele kip. Nu komt het beste gedeelte. Scheidhop, scheidlijster, scheidvalk en slaafvink. Slet, snoeshaan en de Spaanse bokvink. Spaanse piel, stinkvogel, strontloeten en stronthaan. Strontjager, strontmeeuw. Takhoer, trekduif, trekduiker en trekgast. Trut, uilskuiken, vliegende rat, vreemde vogel, vuile gier, walligvogel. Wipstaart, we zijn er bijna, witgat, zeezot, zoeterlief en zuchter. Ik dank u. Deze lijst is te koop met alle namen van die vieze vogels in het vogelhuisje voor €30. Wow. Awesome. En ik heb er hier ook één. Met vieze vogels voor €10 in het Engels. Blue tit, kaka, kok. En doe het very short. Een sapsucker. Een sapsucker is een specht. Sapsucker. Tientje. 15. Met de lijst van vieze vogels in het Engels. We gaan verder. Is dat nu? We doen er nu twee zingende zagen. Kans op castratie is erg groot. Zoals gezegd, mijn linkerarm doet het niet meer, dus ik moet het allemaal met één arm doen. You start. Sing alone, okay? Sing it. Komt ie.